Eensy weensy spider. Eensy weensy spider. Eensy weensy spider. Eensy weensy, eensy weensy. Eensy weensy spider. Eensy weensy spider. Eensy weensy, eensy